30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Śmigłowce uderzeniowe Apache będą ważnym elementem systemu obrony i odstraszania, powiedział w polskim radiu szef MON. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią i intensywnymi opadami śniegu. Szczegóły już za chwilę. Władze Egiptu otrzymały pozytywne sygnały w sprawie możliwości przedłużenia rozejmu w Strefie Gazy. Śmigłowce uderzeniowe Apache, które Stany Zjednoczone w przyszłym roku użyczą Polsce, będą ważnym elementem systemu obrony i odstraszania, powiedział w polskim Radiu 24 minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że negocjowana jest sprawa kupna dużej liczby tych maszyn. Negocjujemy kontrakt dotyczący nabycia 96 śmigłowców uderzeniowych. To jest zaplanowane działanie, którego rezultatem będzie stworzenie najsilniejszej armii lądowej w Europie. Takie będzie Wojsko Polskie. Oczywiście pod warunkiem, że te procesy będą utrzymane. Sprzedaż Polsce śmigłowców Apache zatwierdził amerykański Departament Stanu. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Alert dotyczy prawie całego kraju. Jest to efekt marznących opadów, które utrzymują się od wczorajszego popołudnia. Takie warunki mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Gołoledź to niewidzialne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych, mówi główny dyspozytor medyczny w Lublinie Jakub Stańczyk. Najczęściej pojawia się to z samego rana, kiedy służby jeszcze nie zabezpieczą do końca dróg czy chodników i wtedy pojawiają się kolizje, wypadki komunikacyjne, no i wypadki na chodnikach, skręcenia, złamania. Upadek na śliskim chodniku może skończyć się dla seniora trwałą niepełnosprawnością. Często zdarza się tak, że po urazach, na przykład złamaniach bioder, te osoby już nie wstają z łóżka, także tutaj jest ten duży problem. Dlatego w przypadku zagrożenia gołoledzią lepiej przełożyć plany na późniejsze godziny i dać służbom czas na usunięcie zagrożenia, dodaje ratownik. Najbezpieczniej byłoby wyjście z domu przełożyć na godziny popołudniowe, kiedy już te chodniki zostaną zabezpieczone, posypane solą i nie ma tego zagrożenia poślizgnięcia się. Z prognoz synoptyków wynika, że zima zostanie z nami na dłużej. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Instytut Meteorologii wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla prawie całego województwa pomorskiego z wyłączeniem powiatów chojnickiego, starogardzkiego i tczewskiego. Z kolei Biuro Prognoz Hydrologicznych wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Bałtyku, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Umożliwienie ewakuacji ukraińskim kierowcom, którzy utknęli w kolejkach na przejściach granicznych, zapowiedział wiceminister infrastruktury Ukrainy. Sierhij Derkacz spotkał się z kierowcami na przejściu w Dorohusku. Ogłosiliśmy możliwość ewakuacji. Już zgłosiło się około 20 osób, mówił podczas spotkania. Zobowiązujemy się zabrać i przywieźć kierowców z obu stron granicy. Dla nas jest to bardzo ważne, by zachować zdrowie naszych ludzi, ponieważ mamy już dwóch kierowców, którzy zmarli, czekając w kolejkach do granicy. Podczas spotkania z kierowcami Sierhij Derkacz wraz z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie Olechem Kutsem rozdawali również pomoc humanitarną. Władze Egiptu twierdzą, że otrzymały pozytywne sygnały w sprawie możliwości przedłużenia rozejmu w Strefie Gazy. Trwające od wczoraj zawieszenie broni ma obowiązywać 4 dni. Rzecznik egipskiego rządu powiedział, że jego kraj rozmawia z władzami Palestyny i Izraela w sprawie przedłużenia rozejmu o dzień lub dwa. Oznaczałoby to również kolejne uwolnienia więźniów i zakładników. Do Gazy wjeżdżają teraz ciężarówki z pomocą humanitarną. Wczoraj do enklawy wpuszczono 200 pojazdów, najwięcej od początku wojny. Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowisko o swoim wybitnym twórcy, Jerzym Krzysztoniu. Premiera utworu Tomasza Skillera i Tomasza Zaperta pod tytułem Drogi bez powrotów, czyli rzecz o Jerzym Krzysztoniu, po godzinie 21 w Radiowej Jedynce. Zaprasza szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Staramy się przypominać ważnych ludzi Teatru Polskiego Radia, niezwykłe postaci, które przed laty kształtowały ten teatr. Do takich niezwykłych ludzi należał wybitny pisarz Jerzy Krzysztoń, który przez wiele lat kierował redakcją słuchowisk w Polskim Radiu. Prowadził sławną swego czasu pocztę literacką. Odpowiadał, recenzował wiersze nadsyłane przez słuchaczy. Jest autorem blisko 20 słuchowisk. Wszystkie znakomite. Słuchowisko opowiada o ostatnich latach życia wybitnego pisarza i radiowca, o realiach PRL-u, ówczesnej pracy radiowej i o wielu problemach, z jakimi musiał się borykać. Wystąpili m.in. Marcin Troński, Andrzej Ferenc, Malwina Bieganowska i Teresa Skoczylas. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzymaj z trójką. 16,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, na początek wybierzemy się do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Grand Prix Formuły 1. No ale proszę spokojnie, nie o sam sport tu chodzi, bowiem tu prawie wszystko jest już poukładane. No mówię prawie, bo kilka klasyfikacji, w których walka wciąż trwa, a stawka jest tam niebagatelna, bo miejsce w te czy w te to może być nawet kilka milionów dolarów różnicy. No i to tyle, jeśli chodzi o sportową stronę tego wydarzenia. Wspominam o tym, bo jest to jedyne w swoim rodzaju widowisko światło i dźwięk. Dźwięk, wiadomo, silniki bolidów, a światło? Wyścig na torze Yas Marina rozpoczyna się za dnia w bardzo przyjemnych okolicznościach. Miejsce jest otoczone wodą i zielenią. Mniej więcej w połowie wyścigu mamy zachód słońca, no, który zawsze zachwyca. No a w Emiratach rzadko kiedy są chmury, które mogłyby nam przeszkodzić w oglądaniu tego widowiska i przesłonić. No i kończy się to wszystko niespełna godzinę po zachodzie słońca przy sztucznym oświetleniu i jedynej w swoim rodzaju iluminacji, takiej mogącej świecić wszystkimi kolorami tęczy kopuły, konstrukcji nad hotelem Yas, pod którym przebiega nitka toru. Nawet jeśli kogoś nie interesuje Formuła 1, widowisko jest pełne widoków godnych zobaczenia, polecam. No zwłaszcza, że Abu Dhabi wyrosła w tym roku potężna konkurencja. Las Vegas, mieliśmy to przed tygodniem. No tu oczywiście gra świateł zupełnie innego rodzaju, więc jest okazja, aby oba wydarzenia, oba przedstawienia sobie porównać. No to jeszcze może, żeby dopełnić dziennikarskiego obowiązku, dodam, że przed chwilą zakończyły się kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu. Pierwszy Max Verstappen, Red Bull, drugi Charles Leclerc, Ferrari, trzeci Oscar Piastri, McLaren. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Postawić dwukropek. Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, 26 minut prawie już po godzinie 16. No to teraz zapraszam Państwa do wody. Nie wszystkich, tylko tych, którzy chcą i lubią. Morsowanie wzbudza skrajne uczucia. Można albo kochać, albo nienawidzić. Prawdą jest jednak, że w naszym kraju nie brakuje amatorów zimnych kąpieli, a z roku na rok aktywność ta zyskuje coraz większą popularność. Nie jest to nowa moda, czy wymysł jakichś ostatnich lat. Zimne kąpiele i ich właściwości znane były już kilkaset lat przed naszą erą. W naszym kraju tradycyjnie tradycja ta pojawiła się kilkadziesiąt lat temu, kiedy to w 1975 roku założony został Gdański Klub Morsów. No ale tu jednak pro forma muszę ostrzec, że przed przystąpieniem do morsowania warto zapoznać się z przeciwwskazaniami, bowiem nie każdy chętny będzie czerpać z tego korzyści zdrowotne. Zimnych kompieli powinny unikać się między innymi osoby zmagające się z nadczynnością tarczycy oraz innymi przypadłościami. Chociaż morsowanie niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych, między innymi zahartowanie organizmu, poprawę krążenia, zwiększenie ruchomości stawów, należy pamiętać także o zagrożeniu szokiem termicznym. Dlaczego jednak nie zdecydują się państwo, jeśli już, połączyć przyjemnego z pożytecznym, albo właściwie odwrotnie, pożytecznego z przyjemnym, czyli morsowania z pięknymi okolicznościami przyrody? Pojawiła się, proszę państwa, lista takich miejsc. O nich za chwilę. Tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Słyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe I'm blind. thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Rag and Bone Men. Za 26 minut godzina 17 w audycji Trzymaj z Trójką wracamy do morsowania i łączenia pożytecznego z przyjemnym. Proszę Państwa, grupy morsów mają swoje ulubione miejsca. Jeżeli jednak potrzebują Państwo jakiejś lokalizacji bardziej nietypowej niż morze czy pobliskie kąpielisko, a przy okazji chcą ponapawać się Państwo pięknymi widokami, pojawiła się właśnie lista takich miejsc. Jednym z bardziej malowniczych miejsc, w których można spotkać amatorów zimnych kąpieli, jest jezioro Lednica, zlokalizowane na pojezierzu gnieźnieńskim. Zimą w godzinach wieczornych i porannych nabiera magicznego uroku, sprawiając, że morsowanie zaczyna być czymś więcej niż tylko hartowaniem organizmu. A może morsowanie pod ziemią? No czemu nie, proszę bardzo. W dawnej sztolni na terenie Tarnowskich Gór otwarto podziemną trasę turystyczną. Można zwiedzić ją nie tylko na pokładzie łódki, ale też morsując. Koszt takiej kąpieli to 30 zł za osobę. Cena zawiera możliwość 45-minutowego pluskania się w wodzie o temperaturze od 6 do 9 stopni Celsjusza. No i oczywiście niezapomniane wrażenia. Jeżeli w sezonie jesienno-zimowym wybierają się Państwo w Karkonosze, zapraszam do Przysieki. Znajduje się tam 10-metrowy wodospad, uwielbiany przez amatorów chłodnej wody. Co przyciąga ich właśnie tam? No, oprócz lodowatych kąpieli, to są z pewnością zachwycające widoki, o jakie trudno w innych częściach naszego kraju. Przysieka. No to tylko trzy propozycje tytułem inspiracji. Może warto poszukać i stworzyć swoją własną listę przebojów morso przyjaznych. cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Trzeci Polskiego Radia. No one by you. 17:17 w audycji Trzymaj z Trójką. Było coś dla ciała, było o morsowaniu, teraz coś dla ducha. Czyli nasza zabawka, muzyczna pareczka klasyczna, utwory, które państwo doskonale znają z anteny Trójki. Chodzi o odgadnięcie tak dla samego siebie, kto i co gra i co śpiewa. Jeden przebój polski, jeden zagraniczny, my gramy, państwo odgadują. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.